A dos. Bueno, anem a veure. Li costa, els blaus, Traoré. Sí, sí, com volant antes, els rojos l'han fet seguidet i a ells es costa un poc més. Però la tàctica, jo crec que Lluís ara ho té ben clar, no? És traure llarg, evitar a Borja i que Juan remate el 15, sempre que puga. Sí, però ara Juan està responent bé. La veritat és que els rojos també, ara també s'han ficat en el cap que van a veure si poden fer el joc del res. Sí, seria fonamental. Perquè després acabi la partida. Sí, i serà intenció dels rojos. Anem a veure la treta de Lluís. Molt ben tret. Buscant l'esquerra de Borja, perquè està molt segur a missa esquerra de Borja. Per la veritat, sí. L'alça Juan, l'alça Víctor, perquè no xuga Juan. La xugarà Lluiset. Mira Borja, mira, mira Borja. Molt bé. Ara va dalt. Bueno, Borja espectacular, eh? Sí, no falla ninguna tu. Per la veritat. M'ha errat una pilota encara a Borja, me pensé. A veure si pot arribar dalt. Ara rasparà. I penses tu que la tira dalt? La busca, no? Mira, mira, no t'ha fet cas. S'ha enganyat, no? S'ha enganyat. No li digues res en l'escola. S'ha enganyat. Mira, mira, mira Juan, mira Juan, mira Juan. Ara sí, ara Juan. Mira Juan. Ara sí que Juan està fent el que ha de fer. Clar, ho has dit. Així té el 2, així té el 2 a pegar-li i és quan li dona esforça per fer el 15. Ahí està animant-se Juan. Clar que sí. Bueno, doncs val, per igualar el 15. Sí. Molt bé, Juan. El secret d'este xoc és que Juan s'ha clavat el cap per fi, que ha d'assumir responsabilitats. 15. 15, l'home bo. 15 i xoc, dels blaus, iguals a 15. Bueno. Està animant-se els dos, Lluiset i Juan. Com veuràs, que difícil és fer un xoc del rest, eh? Sí, és complicadíssim. Sí, sí. I ho tenien tot a favor, eh? 30 neta, me sembla que tenien, si no recordo mal, 30 neta. Però mira, però sempre, han estat a punt sempre, però no han acabat mai de fer el joc. És que és molt difícil, eh? És molt difícil fer el joc. Sí, si no t'enganyes al Traoré, ahí està la repetició de Borja, jo per a mi el gran protagonista d'esta final. Bueno, antes han vist una gran final també, de femenines, eh? Sí, com juguen, xiques, eh? La veritat, la veritat. La importància que té per a la pilota valenciana, que les xiques cada vegada s'animen més a jugar. Fonamental per a aquest esport, com qualsevol altre esport, però en aquest esport sempre hem tingut aquesta mala sort, no? De que semblava, no?, que sempre era cosa d'homes i per sort. Sí, sempre ha estat arreglat que i per sort, els últims anys, cada vegada són més les xiques i les dones que s'apunten a jugar. La veritat és que espectacular, no?, perquè n'hi ha una selecció de xiques que juguem el Mundial i els europeus i la veritat és que ho fan de categoria. De categoria. Jo animo a les xiques a que es posin a jugar, que val molt la pena, que no fiquen la pilota. Així és, així és. La importància que té el sector femení de la pilota valenciana, importantíssim. Bueno, a veure... Bé, igual a 15, estem en plena recta final d'esta partida i mira ara... Mira ara, mira. El primer error que ha tingut ara Víctor per a fer el primer 15 blaus des del resto, s'animen ahí. Bueno, pues... Ahí ho veiem, que li posa la mà i li passa per baix. Lo mateix que... Aquestes coses passen, però a aquestes altures pesa. Lo mateix que han dit abans, Juan Carlos, si... Si este perde en este lloc... Ahí va Víctor. Fort, pel mig del trinquet. Mira el control, mira, però va pel mig. Però ahí ho controla Lluís. Ai, que bona va. Mira Borja, apretant, com apreta Borja. Barbaritat. Pilota que toca, pilota que 15. Barbaritat i Borja, molt bé. La veritat és que Víctor ara la treta la trau fort, però la trau un poc pel mig. Pel mig, i això és molt fàcil per un veterà com Lluiset. Sí, sí. Encara que vagi molt forta, però això Lluiset ho té ahí dominat. Bueno, ells intentaran llevar-hi la Borja, que era el protagonista de la partida. Espectacular, Borja, la partida que està fent. Queden com queden, eh? La veritat és que encara que perguen, encara que guanyen, però la veritat és que la partida que està fent Borja, això ja no s'ho lleva ningú. Mira com pega. Com apreta, eh? I ara la farà 15. Mira, mira quina esquerra acaba de treure també Juan. Mira quina esquerra té Juan també. Ai. Mira Borja com està defendent-se. Mira Lluiset. Molt bé, ai, molt bé. Borja, que no el troba, no el troba, no el troba, no el troba. Que quinze, que bo. Aplaudiments de l'afició. Com l'ha buscat ahí Borja i com s'han defès els blaus ahí. Molt bé, que quinze, tu, més bo. Ah, ja la falla amb el Víctor. Víctor. La tirada a dalt, molt busca molt bé, sí, molt bé, sí, rebot. A rebot. Molt bé, molt bé. Aplaudiments per a tots, per este 15. La parada, la jugarà Borja a l'esquerre. Espectacular, com apretava ahí Borja, i els blaus, i els defendents. Com... La jugarà Borja a l'esquerre, a veure. Intentarà tirar sí. De baix. Allà el rest. Preparat. Molt bé, molt bé, molt bé. La jugada amb la dreta, còmodo, Lluixet. Ara sí que buscarà picar la pilota. Juan, que està molt animat ara, Juan, Sí, ara pareix que estigui un poc més. Ole, ole, Borja. Ai! Ai, volia apretar tant, volia que tirar. Se li ha quedat morteta la pilota. Volia tirar de fort, ara. Volia apretar-la tant, que se li ha quedat morteta en la mà. Ole, Juan, si l'ha de Juan, s'encararà dalt. Intentarà encarar-se dalt, no, no li dic, però aquesta pilota ve molt forta. Molt bé, Víctor. Ara sí que s'encara dalt, ho troba, ho troba, ho troba, ho caurà, no cau, no cau, no cau. Molt bé, sí, amb l'altre. No cau, la tinc jo. 15 blau, 15 blau. 30 per 15. 30 per 15. Atenció, perquè trencar un xoc des del resto seria pràcticament definitiu. Sí, sí. Ara estan animant-se molt d'aquells, Sí, Juan, la veritat és que està molt posat ara en partida, Sí, sí, sí. I això ho ha notat Lluixet també, perquè també li fa respirar a d'ell. Estan animant-se, estan parlant-se, que és important. Obre. Mira, Víctor. Mira que teta. Toca muralla forta, mira Juan. Juan, molt. De rebot, Lluixet. Borja buscant... No, ahí Lluixet la busca, la troba molt bé. Se tira a dalt. Molt. Juan, mira quina potència. Juan, ixa pilota caurà. Cau, cau, cau, cau, fa xoc. Fa joc, fa joc, molt bé. Fa joc. Que pilota caigut. L'alçarà també. Que pilota caigut. Semblava 15, però no. Ui, mira, Juan, mira. Ara està molt fort Juan, ara, ara té sí. Moltes ganes. Està animant-se, està animant-se. Molt, Víctor. Ai, s'han enganyat Juan, volia entrar-li, però jo sé molt atent. De rebot la jugarà Juan. Molt. Està molt centrat ara en partida, Ara Juan, Juan. Sí, ara Juan sí. Deixo nota l'espectacle de la mira. Final. Mira, Juan, mira. Tirant-se encara en sedat la troba. Oh, no caurà, no caurà, no caurà. Bé, ara sí, bé, 15 Juan. Blau per a col·locar el val per 15. Espectacular ara Juan. Sí, senyor. Ara estan tot animant-se molt bé. La veritat és que Juan ara, este joc és el protagonista, Sí, la veritat és que ho estem comentant tota la partida, que tenia que agafar aquest punter de protagonista, de responsabilitat. Ho ha assumit i ahí estan els resultats. Val per 15 a favor de la parella blava. Damunt ell té la pilota molt llarga i la tira dalt fàcilment. Tres pilotes ha buscat el parquet de dalt ara, I l'ha trobat a la galeria. Bueno, això ha canviat un poc, Juan Carlos? Molt, moltíssim. Ho ha canviat per complet. Això ha canviat un poc. Ha sigut Juan agafar el protagonisme per la parella blava i canviar la final per complet. Sí, de sí. Fet, ahí estan. Val per 15 per a trencar el lau als roxos. Ai, que treta més bona fet ara. Espinxe, espinxe. Que treta més bona. Ahí està, Víctor, diguent, així estic jo. Que treta fet ara, Víctor. Espectacular. Ahí està, Víctor. Traguent com un... Titan. Sí, sí, sí. Que treta fet ara. Espectacular. A veure. Val per 30. Continuen els blaus dominant en este xoc. A veure què passa. A veure si repeteix aquesta treta. Aquesta és la intenció de Víctor. Uf! Ara no li és igual. Sí, sí, Juan, però molt bé. La rematarà Borja. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. 15 de Víctor, això sí. Però l'ha rematat Borja. Víctor a 3-2, 15 espectacular, Juan Carlos. Sí. Per a posar el... A dos, a dos. A dos estem. Que dos 15 a 3. Que dos 15. Veus, però jo te dic jo que és tan difícil... Ara se relajarà, ara se relajarà. És tan difícil fer el joc del resto, ho veus? Sí. Dos tretes bones. Anem a veure si se relaja o trobo igual. No crec que es relaja. Ho dic de broma, segur que se relaja. No crec. Ahí va el míssil. Mira. És 15, mira, Lluixet ara sí que ha posat molt bé la mà. Mira, Juan. Ahí va Víctor descarregant-se també, buscant l'esquerra de Juan, però no. La xua molt malament també. A veure, Víctor. També obligat. Mira, Víctor, a la vida. Mira, Lluixet, alçant la pilota. La ahí. Qüestió és que no xue Borja. Molt, mira, Juan. Un altre Juan molt, ahí, Juan. Obligant a Víctor i la farà 15. Juan, Víctor, no, molt no. Bé, col·locant-se al puesto. Mira, mira, Lluixet, com sí. apreta Víctor, però Víctor se la torna. Mira, si Juan, no mira. Ara, para. Parada, para estar la pilota. Para. Molt bé, Juan, ara. Molt bé, Juan. El millor 15 és la partida, eh? Estem vivint ara. Sí, senyor. Ahí està Juan, protagonista d'estos últims 15. Estava un poquet, no vaig a dir amagat, perquè així no s'amaga ningú, però no. sí que... No, està... que havia... Jo diria que jo, que ell tenia que agarrar més protagonista. I ho ha agarrat, ha assumit aquesta responsabilitat. Perquè ell té mans per a fer-ho. Sí. Bueno, en el carrer, a veure. Intentarà llevar-hi la Juan. L'alça molt bé, li peguen la tela, se li complicarà un poquet a Lluixet. No, no, la juga molt bé. A veure. Bona, bona, bona, bona. Intenta molt bé, mira apretar, el mestre. Però molt bé, sí. Ha vist el mestre? Mira el mestre, mira. Mira, la qüestió és que no jugué Borja. I Borja les veu passar. Mira, Juan, mira, mira, mira, Juan. Quin de Juan. La jugada de rebot. Quin de Juan. Entre 15. Quin de Juan. 15 de Juan. Val per 30. Sí, senyor. Ara pareix que hem canviat un poc la tàctica. Luis intenta llevar-hi la Borja perquè no jugue i Juan agarra protagonisme. Sí, la clau està ahí. La clau dels blaus, si volem guanyar, sobretot des del resto, és això, no? Que Borja no xue sí, i que Juan, quan la tinga bona, que la faci a 15. Sí, senyor. Sí, senyor. Ahí veiem altra de les protagonistes de la final femenina. Per l'equip de mi parrell, en este cas. Molt grans, les xiques. Bueno, a veure això com està. Pues això ja t'ho dic jo, val per 30 a favor dels blaus. Igual a 15. Mira, sempre han dit, que quan estan igual de 15 i fa el que trenca el joc, guanya la partida. Els vells ja antes diuen això. Sí? Sí, quan jo era menut, el dien, a veure si es complix ja la tradició. Aquesta Borja posant la mà i s'ha treta. Molt bé, que ha anat a morir. Mira, Juan, mira, mira, Juan. Sí, Borja, jo crec que... Juan, jo crec que en aquests dos últims xocs ha tocat més pilotes que en tota la partida. Sí, sí, i aquesta sí. és la seva faena. Aquesta és la seva faena. A veure, a veure, a veure. Està Víctor descarregant-se. Juan, valent al mig del trinquet. Alçant la pilota, clar. Ara la tàctica és que Juan tampoc la toque. Mira, Lluixet com apreta. Molt, Víctor, mira, molt. Mira aquí l'esquerra de Lluixet ara. Ara Borja apretarà. Lluixet la xua. Evitant a Borja. Luis ha fet l'ànimo ara. De resto a resto. Luis ha fet l'ànimo ara, sí. De resto a resto. Els mitjers de moment la veuen passar. Mira, mira, mira com fa l'ànimo. Mira com fa l'ànimo. Mira com fa l'ànimo. Entre Víctor i Lluixet. Ara molt, Juan. Molt bé, Víctor. Vinga. Molt bé, Luis. Ara Borja entrarà. Mira, mira, que ràpid està de dir, Juan. Se la treta de damunt, ara. Ai, que mal va. Mira, mira, mira, sí, pega't en el calor. Sí, bona, sí. Ah, ha tingut un poquet de sort. Mira, Juan, com descarrega ara. Ai, ara ha tirat l'alt. Ahí Borja, Juan dominarà. Ole, ole, ole, que no ve si. I 15. 15, 15 i xoc. Atenció, perquè els blaus acaben de trencar el xoc des del resto. Bueno, 20 bueno. 20 per 15. Lluixet, el vem allí. Bueno. Bueno. Atenció a Lluixet, perquè ha sigut acabar el 15 i arrimar-se ahí a l'escala. No sé si estarà respirant, estarà plorant d'alegria o és que tindrà algun dolor. Esperem que no. Que està cansat. Ahí el vem. Que està cansat. Bueno, ara... Ara respirar, diguem tu, per fi, no? Sí, Juan Carlos. 20 per 15. Una altra partida, eh? Per suport, per complet. Ara canvia la partida. Però Juan, ho has vist? Espectacular. Sí, agarra el protagonisme, mira-lo, mira-lo. Ho hem dit al llarg de tota la partida que tenia que agafar aquest protagonisme, assumir aquests galons que li corresponen a un mitjer. I ara, en aquest xoc, els ha agarrat, els ha assumit. Ahí estan els resultats. 20 per 15 a favor dels blaus. Només a un xoc de programar-se campions. I ara, amb el blau, a favor. Ahí està Lluixet, ara ha de ser ell el protagonista. Ell té que assumir la responsabilitat del bon traure. Ara procurarà que no li s'escapi en aquest joc. Lluixet, n'hi ha que recordar, 46 anys, ahí està. Com ara un meva. Xiquet, qui jugat i disfrutat. Qui ho diria? Qui ho diria? I el que li queda, Moro, el que li queda. Qui ho diria? Sí, esperem que sí. 20 per 15. els blaus només a un xoc de proclamar-se campions d'este campionat autonòmic que és per elles, Trofeu Diputació de València. Els rojos, ara un poquet aixina, cap gatxos, no un poquet. Sí, perquè tenen, ja te dic, tenen tot el joc del blau. Ho tenen tot en contra. I els blaus, parlant, les dos parelles parlant, a veure quina és la tàctica a seguir ara. Mira, animant-se, bonica la imatge, Borja, amb cara de concentració. La veritat és que Borja ha jugat molt, eh? Borja ha fet una partida perfecta. Espectacular. Espectacular. Sí. Passa és que, clar, el perill d'aquestes partides igual és que qualsevol coseta que se decante a favor d'un o de l'altre te trenca la final per complet, que claro. És el que ha passat ara. Claro, claro. Però ara també és una responsabilitat per l'equip blau, eh? Sí. No penses que ja s'ha acabat? No, això no s'ha acabat. Ara l'equip blau també és una responsabilitat. Ahí va Juan, a veure si l'acabes. Molt bé, Víctor. Ai! S'enganya Juan, 15 roig. Ai, ja, falla Juan. 15 roig. Això no s'ha acabat ni molt menys. Així que era moltíssima partida encara. Però te dic jo que ara els blaus tenen una responsabilitat gran, eh? Así queda moltíssima partida per davant. Bueno, a veure com resulta això. Eva Lluixet, buscant la alta que la... Mira. S'enganya el Rocho, s'enganya el Víctor. Sí, sí. A 500. La treta molt forta, ara el Luis. Sí, quina treta ha fet, eh? Una treta sí, sí. Que no havia fet de moment en aquesta partida, buscar així una pilota tan llarga i tan alta, eh? La treta molt forta. Lluixet amb 46 anys en recta final de partida i encara és capaç de fer aquestes tretes. I ahí va Lluixet. Ara sí que la jugarà Borja a l'aire. Ai, s'ha complicat un poc Lluixet. La pilota serà 15 de roig. 15 de roig serà. Mira Juan. Qui ha dit 15? Molt mira, bé, Juan. Mira, Juan. Mira, ha tingut mala sort ahir, li ha pegat en la tela i li puja. Ja ha pujat a l'escala, està a la parada, no, Moró? Sí, sí, està per sí, allà. Està parada, sí. A l'altura de 4. Ara... Bueno, pareix que Luis ha pegat una trompa a l'escala. No, però una no crec. Una trompa, una mala postura o algo, sí. Això és de ferro. Ja hi va Borja per acabar este 15. Ha tirat a terra. A terra, no? Ho tens sí, ahí però mira este, mira. Mira este. Quin dia que se l'havia fet mal. Sí, eh? Sí, queixant-se. Este home és de ferro. Queixant-se, mira. Encara faran 15 els blaus. Ahí ara vi que els 15 de febre, molt bé. Queixant-se, eh? A veure, Juan. Mira, Borja posant la mà ahí. Molta esquerra de dins. Molt bé, Borja. Perfecte, aquesta esquerra de Borja. A veure, ara. Mira com l'acaba. Quina manera d'acabar un 15 de Borja. Traguem-te una esquerra preciosa i després una volea amb la dreta espectacular que res ha pogut fer Lluixet, que me sembla que va un poquet coixo, Lluixet. Sí, s'ha pegat en l'escala. Sí. La trompa que s'ha pegat abans. Ahí m'ha pogut quedar un poquet coixo. No ha pogut fer res, Lluixet. Mira, Borja, mira. Borja, com ho celebra. En brama, ahí. Bueno, 30-15. 30-15 de trau, Lluixet. Molt bé, Borja. Estem en els moments claus de la final. Mira, Víctor, ara. Víctor, com l'alça de volea, Lluixet. Amb l'esquerra, Borja, a mi me té guanyat ja. En aquesta esquerra m'ha guanyat a mi. A veure. Mira, l'esquerra també. Que bona que anava la de Lluixet. Mira, Borja. Uf, espectacular. Mira per baix cama. 15 blau. Però per baix cama l'havia pegat Borja. Pues 15 blau, ya si pasa eso ya mira, va y se yo el líder de la copa, vete igual ya. Muy buena partida de Borja. Bueno, la repetición, contra la izquierda ahí. Sí, sí. Y ahora perdéis cama, pero eso ya es imposible. Y ahora porque más. Muy buena partida de Borja, sí señor. Muy valiente el chiquet. Bueno. Estema 2. Estema 2. A veure com queda. està lluixet. Sembla que està descansant un poquet. A aquestes altures de final ja les forces comencen a fluixejar un poquet. Ahí també està Juan posant-se més a esperar de Drapo, que podrà pegar-li més fort a la pilota o què? Bueno, a veure com resultes de 15. Estem a dos. Val per 15... Val, rebot, 20 per 15 rebot, en partida. Rebot. Ai, que bo, no? Oh, Luis! No dius que estava mal. No dius que estava mal. Que estava coixo, no? Sí, sí. Això és de ferro. Està Borja. Pegant-li. Molt bé, Borja. No, escala. Grandíssima final, grandíssima escala. Final la que estem vivint, emoció, i això es nota entre l'afició. L'afició està en silenci, a veure, expectant a veure què passa en estos 15. Sí, sí, sí. Estos 15 claus de la final. Estem a dos, 20 per 15, guanya l'equip blau. I estan al lau. És de Seraco, per acabar la partida, si es deixen els roxos. La pilota parada a l'altura de l'1 i mig. A veure, com està. Raspa Juan. Molt ben raspat, per cert. Mira. Molt ben raspat, picant muralla i buscant la careta. Ha tingut un poc de sort, també, perquè al rebotar la careta, la pilota l'ha deixat recta. Sí, senyor. Però és 15 blau. Per a col·locar el bal i 30 i l'altre. Moro, estem a un 15 de tindre campions. Sí, senyor. Estem a un 15 de proclamar-se campions l'equip de Seraco, Lluixet i Juan. A veure, Lluís, Contrau. Lluixet, tirant cap i tot, buscant l'esquerra. Mira, la treta, la donen, no la donen a Sol, ni haurà que jugar-lo. Mira, i da l'escala. Espectacular. Mare meua. Mare meua. No l'han donat, això de tota la vida que l'han donat, però clar, estem en Mare un 15 meva. De partit. Això hauria sigut 15 blau, però el roig de normal, estem en l'últim 15 de partida, no te vaig a regalar l'últim 15. De normal, te dic jo, Juan Carlos, que s'ha pillat tot. Jo lluixé com vivia este 15. No se ho creu. De normal, Lluís. Tenim la partida guanyada, mira, i se gira i diu, mare, no vull veure-lo. Mare meva, de normal... Quin 15 acabem de viure. De normal se dona ese 15, però sí, com és l'últim, no. L'últim 15, no, això no se regala, com vas a regalar la final? No. A veure, això com està. I ahí està. Mare meva, però la veritat és que Borja ha pegat una palma increïble. Borja, espectacular tota la partida. Sanna buscant a Lluixet, Lluixet a buscar a l'aire. Ahí va Borja. Ai, que bona va. Buscant l'esquerra, buscant... Ahí Borja l'acabarà la tirada dalt, busca el palquet, no la busca. A l'aire, Lluixet. Molt, Lluís. Com se defen este home. Este home està en una bèstia. Ahí va Juan pel mig del trinquet. Com se defen, encara estic sorprès del 15 anterior. Ha sigut increïble. Sí, sí. Jo crec que s'han quedat tots així de sorpresos i dient això és increïble, això no me passa. La veritat és que Borja ha fet una esquerra ahir, perquè quan va jugar ben jugar. El que passa és que l'últim 15... Tenien la partida guanyada. Bueno, a veure, perquè té l'altra oportunitat, la pilota està parada, pot rematar la partida i la final. Ahí va Juan, per a rematar la final. Estem val i 30 i l'altre. Mira aquella esquerra, Borja. Això no s'ha acabat. Així queda molta partida. A veure. Mira, Víctor, com apreta. Lluixet la jugarà de bot i bot i volea la jugat. Oh, Borja. Molt bé, este 15. Vole, ara. 15, espectacular. Per opa, què? La tirada! Espectacular, la gent en peu. Mare meva! 15. La partida acaba, cavaller. Tenien els blaus la partida guanyada. I ahí està el roig referència i acabant este 15 per posar els iguals a dos. Estem a dos. Però això és tan bonica, la pilota, veus? Tenien la partida guanyada. Un 15 que en qualsevol moment de la partida pues, l'hagués donat i 15 blau. Però no, era l'últim de la partida i el roig s'han dit. Diu, tindràs que guanyar. Que bonica és la pilota. Que bonica és la pilota, eh? El millor esport del món. Sí, senyor. Gràcies a 15 com este. Espectacular. Fantàstic. Bueno, 15. A dos. Bueno, a dos. Queda partida encara. Ja m'ho anem, eh? Ja. Vale. Vinga, a veure. Estem a dos. Queda moltíssima partida per davant. Ai, que testa més bona. Fins a Josep va passar el bar i quins i espai perquè Josep... Josep sembla que li ha, donat, li ha pegat un tiró o algo, no? Està aquí sense Josep de la cama. Sí, pareix que sí, però... Sí, ha sigut ahí al sí, traure. A l'adductor. L'adductor, sí. L'adductor. Bueno, li queda un 15, o sigui... Bueno, li queda, jugar, antes també es quedava, Juan Carlos. Li queda una cama encara, no? A este home. Està bé. Està bé. Està bé. Està bé. Està bé. Està bé. Està bé. Està bé. Està bé. Li queda encara una cama. Mare meva, quin fenomeno. Val pel 30, a favor, blau. Altre val. Ahí estan els roxos parlant. Ara està provant. No, jugarà, vamos, jugarà. Que si jugarà. Que sí. Que si jugarà. Encara que siga achenollat. Encara que queda una altra partida. Ahí està provant. Està bé. Oye, quines sensacions té. Però ahí ho té claríssim. Li queda només un 15. Lo que té clar és que ara traurà a muerte. A veure. Correcte, a veure si l'acaba de treta. Sí, senyor. Bueno, Lluixet, ahí provant. Li queda un 15, això ho té clar, encara que sigui només una cama i sense braços, però acabarà la partida. Bueno, a veure com està. Un poc per respirar, agarrar forces. Pues sí, pues sí, a veure què resulta. Ahí va, li tirarà cap i tot. Mira, mira. I la farà 15. Mira, ahí. Quasi, quasi. Molt bé, Víctor, eh? Víctor, jo, barbaritat, ara, eh? Ara Juan sí que ha d'estar ahí al 100%, eh? Que Lluixet però... està tocaet. Mira, mira, Víctor, com ho sap? Buscant... Mira, ha! Estava coixo, saps? Mira quina volea s'acaba de traure. Quina pilota ha jugat. Ahí va, Juan la jugarà, no la deixa passar a l'esquerra de Lluixet. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. És 15 roig, estem a dos. Bé, pues, vaig dir una cosa. Víctor ha salvat una pilota increïble a l'escala, eh? Sí, al traure de Lluixet. Ahí la escala, señor. Estem a dos i això li ha fet més mal a Lluixet que l'altre. Ahí vem el traure d'abans, quan s'ha fet mal. Això és la d'abans, quan s'ha fet mal. Mira, mira, mira, mira, mira. Ahí també això és... No, però això no és, eh? Sí, això és anterior. Però ha sigut després quan el aductor li ha pegat... Sí, ha sigut el traure, sí, sí. L'anterior 15. Sí, sí. L'ha tret un poc menys. Sí, s'ha tret, s'ha notat un poquet. Bueno, però ara Juan el que té que fer és agarrar protagonisme. Uf, ara té que multiplicar-se. Sí, senyor. I clar, la feina de Rojo és buscar a Lluixet, siga com siga. Però ara Juan ha d'agafar el protagonisme, estan a dos. Sí. Mira, mira, Juan, mira. Vale. Ahí se li complicarà a Víctor, però molt bé, ara busca el... Ai, s'ha enganyat, crec, un poc, Juan. Però la qüestió era buscar la careta ahí. Juan ara està jugant, eh? Està jugant molt. Mira l'esquerra. Mira, mira, mira. Alça amb l'esquerra, eh? Sí, però aquí... Ahí està Lluixet. La passarà com puga. Toca tela. Se li queda plantadeta a Víctor per descarregar-se. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mare de Déu. Se li queda plantadeta a aquesta pilota i Víctor no l'ha desaprofitat per a col·locar el bal en esta ocasió a favor dels seus, dels roxos, de l'equip de Vicor. Mare de Déu, que pilotat, jo, Víctor, de bo de braç. Acabant la partida, dos hores jugant. Quina recta final de partida estem vivint, molt. Dos hores jugant, mare meva. Ara... Això és pilota valenciana, dura i dura. El mal de tot això és que si per alguna que li fan el joc els rojos, el Lluixet que ha de patir un joc lesionat. Això és el mal. Mira, mira com es queixa. S'ha fet mal ahir l'adductor. S'ha fet mal l'adductor, sí. Senyor. Bueno, però... tot este home. Fantàstica la final, Moro. Sí, sí, sí. Sobretot estos últims xocs, portem un parell de xocs que estem vivint, estem disfrutant, eh? Emocionant. Raspall en estat pur, així des de Genovés, en la final del campionat autonòmic per parelles, trofeu Diputació de València. Bueno. Estem disfrutant d'una magnífica final. Senyor. A veure com resulta això. A veure la treta. Ahí va Lluixet. Ah, se li nota un poquet més, que no trau tan fort. Sí, sí, sí. Mira, Juan, mira. Ah, Juan, ha d'assumir i ser protagonisme, Juan, per acabar 15 com este. A dos. Ahí ven Borja, intentava posar-li la mà a l'esquerra, que tant mos ha deleitat al llarg de tota la partida, però en aquesta cosa no ha pogut ser. I estem a dos. Bueno, Juan ara té que jugar un poc més darrere. Màxima tensió i màxima igualtat i màxima de tot. Sí, sí. No mos falta de res, Moro. Bueno. Fins i tot patiment, el patiment que està tenint Lluïset. A veure este 15. Mira, ara busca... Ui, quasi troba el tamborí, eh? Ai. Ja falta poquet per fer la 15. Molt, molt, Lluís. El 17, eh? Con la 30 ahí. Ok, mira. A l'aire, Lluïset. Hombre, Borja, ara... Borja apretarà, però Juan està ahí. Molt, Juan. Molt bé, Juan. Molt bé, Juan. Mira, mira, mira com tira darrere, Juan. Ja agarra protagonisme, ho veus? Clar, ho té clar, no? Sap que Lluís ara també està tocat. Sí, mira, mira, mira. Mira, mira. I està jugant a les goles ara, eh? I les goles. Mira-lo. Ara levita, Víctor, perquè xue Lluïset. L'esquerra de Borja va fer-la, 15. Molt bé, Borja, molt bé. Ara sí que la rematarà. Ara la tirarà a dalt, s'encararà a dalt. A veure, i baixa. La xuga com bonament pot, Lluïset. Que barbaritat. Que barbaritat. Quina manera de lluitar entre les dues parelles. Quin home, tu. Ahí va Lluïset, altra vegada. Coixo i tot, aplaudiments per a Lluïset, que ho està deixant tot, està deixant-se la pell. Che, che, che. Che, che. Oh, Juan, va, more. Molt bé. Molt bé, Víctor. Molt bé, Víctor. Amb una potència espectacular. Mira, Lluïset, tirant-se a terra. Lluïset, ara, altra vegada, amb l'esquerra. Este xiquet no cansa mai. El que faig a falta. Mira això. Mira això. Mira, Lluïset. Mare meva, que tio. És un Iron Man, és un hombre de ferro. Mira, mira, mira, mira, Juan. Mare de Déu, senyor. Final fantàstica. Juan, no pot més ja, Juan. Borja apretarà Lluïset, Lluïset. Però este xiquet, este xiquet. Lluïset com pot, està deixant-se l'ànima, la pell i la salut, el que faci falta. Per guanyar esta final. Era Lluïset. Molt bé. Arrimant a la muralla, perquè patisca Borja, i tant que patís Borja. Aplaudiments a Lluïset, que està tirat en terra, Lluïset. Ahí està. Lluïset, Lluïset, la gent. Espectacular, me calla, escolteu. Mare meva, quin fenomen. La gent. Digue Lluïset, Lluïset, un fenomen, Moro. Mare meva, quin fenomen. No em pariran cap més com este. 46 anys. 46 anys d'este home. Mare meva. I ahí està donant una lliçó de com s'ha de jugar i com s'ha de patir dins d'un trinquet, Moro. És una altra classe. Els xavals joves de l'escola, Moro, posar-li partides com aquestes i dir així no se lluita, així no se pelea dins d'un trinquet. És un exemple. Per guanyar alguna cosa has de lluitar. I ahí està Lluïset, donant-lo tot. 46 anys, ahí està. Un fenomen, una figura, una grandíssima figura de... del món del raspall. Ahí va la pilota plantadeta, estem a dos. A veure. Mira, mira, mira Borja, barbaritat Borja, Barbaritat Borja, Ahí va Lluís amb l'esquerra, ahí l'acabarà Borja. Oh, s'ha enganyat per complet Borja. La que acaba d'errar Borja. Ara s'ha enganyat. Per complet, Sí, sí. L'ha forrat tota. Ha vist a Juan adelantat, s'ha enganyat. Però bueno, això pot passar, que estem... Sí, volia acabar el 15. Estem ahí... Estoy nervioso. Això pot passar. A veure. Estem disfrutant, però de bé, de valent. Així arreu. Així arreu estem. Bueno, a veure. A veure si acaba o no l'acaba. Ahí va, ui, així no s'acaba res. Moro. Així, així direm així. Que vagin preparant la paella. Mira, Borja, ara. Mira, mira, mira, mira, ara se suposa que l'acaba, mira, l'ha derrat tota! L'ha fallat! Increïble, increïble! Anem així, volem coses! Increïble el que estem vivint avui així, en Xenoves! Qui volem coses, que coses més rares té això, el pilota! Senyor! Ara tira, ai, sí, sí, alta, jo dic alta, però com estem vivint de tot, mira Borja d'a! Ara se descarregarà! Quan li entra, Borja molt valent. Que partida, senyor. A l'aire, Víctor. A veure ara. Està mete les mans. A veure ara. Este home té mil vides, este home. A veure, igual. A l'aire, no, la juga mira, molt bé, mira. Lluixet. A l'aire, Borja, això sí. A l'aire, sí, mira. El trauran a Lluixet. A hombros, sí, mira. El trauran a hombros a este home. Sí, mira. Mort, dicta. És un bou, és un bou. És un bou. Un miura. Mare meva. Com està Joan Lluixet? No pot en la seva ànima. Juegan todos, está jugando todos la barbaridad. Pero mira esta hombre, tío, qué barbaridad. Eva Juan intenta dar jugada que se le ha escapado un tiro. Y dale todo para callar. ¡Mol! Acaba Juan. Lluixet tira per terra. Y ahí está quina imatge, Lluixet. Este hombre de perro, la gent vibrant, apasionant la final que estem vivint. Este hombre es mereix un monument. En Beñarrés, en Xeraco y en Siga. Y en Siga. Es un monumento. Está dando todo una lliçó, sobre todo para el Chencho, que hoy está así en Chenovés. Qué barbaridad. Mirando esta partida. La gente que puede vivir la partida por televisión. Este hombre está siguiendo hoy todo un modelo, sobre todo para el Chencho. Pero a guañar ni a qué patir en esta vida. Y ahí está patín. Ahí está Borja. La veritat és que Rocho estan fent una partida fantàstica. Sí, no, però estan jugant totes les veritats, però a veure... Les obvietats són les obvietats. El que estem dient és que este xiquet està fent pues, lo que no fa ningú. La veritat és que, a veure, hem arribat al moment de la partida de que Juan ha agarrat el protagonisme. I ha canviat per complet. Com havíem dit, i ha canviat per complet la partida. Encara que Rochos estan demostrant que són uns valents també, que ho tenen tot en contra per a perdre esta final ara. Però estan ahí defendent-se en ungles, defendent-se en ungles estan Víctor i Borja. Però és que este home, l'evidència està ahí, no? Este home té 46 anys, li fa mal tot, li fa mal hasta l'ànima. I està ahí, deixant-se la pell. Per l'espectacle. I la gent disfrutant. Per l'espectacle, a veure si poden fer este 15 aquells, i Rochos. Igualem a 20. Però Víctor està aguantant un espilota, eh? Sí. Majestuós, Víctor. Molt bé, Víctor. Molt bé, Víctor. No pot ahir, Juan, acabar. Mira, Víctor, mira, Víctor. Buscant a Lluís que la xua a l'aire. Molt bé, Víctor. I Borja, i tots. Estan jugant tots per veritat, sí. Ahí va Borja, intentarà acabar-la a buscar el palquet. No el troba. Ai, les forces ja... Altra vegada intenta descarregar-se, però Juan ahí fent xarrere des de l'altura de l'1 l'ha xuat. Molt bé, Víctor. A Josep, i quasi li pega el seu company. Quasi li pega a Juan al cap. Has vist, Víctor? La pilota estarà parada a l'altura del 3, això és penalti a favor de Rochos. Això ha de ser 15 en una partida normal, perquè com aquesta partida sembla que no és molt normal, pot passar qualsevol cosa, Moro. Molt bé. Ahí veiem la repetició, quasi li pega a Juan. Ja ha pegat al nostre càmera. Ha pegat a la càmera? Sí. Bueno, aquestes pilotes estan molt dures. Bueno, a veure Borja. A l'altura del número 4 està aquesta pilota. Se suposa que ha d'acabar-la, però no l'acaba. No l'acaba perquè ahí està Lluixet. Ahí està Lluixet. I ara està Juan per pegar-li fort. Mira, Víctor, mira. Mira com li entra Víctor. Mira com li entra Víctor. Ai, que bona baixa. Amb l'esquerra haurà de jugar-la, obligat. Ahí va Juan. Busca la careta. Ai, molt bé, molt atento. Hace rebot. Hace rebot. Rebot de la buscada alta. Se li va a l'escala. Se li va a l'escala. Molt bé, Víctor. Sí, la jugada era aquesta, però se li escapa a l'escala. Bueno, jo tinc hasta calor, eh? Estàs què? Que tinc hasta calor. Pues calor avui no fa, eh? No, però tinc... De vore a fer almenys estos. Estem mal per 30 i l'altre, eh? 20 per 15 a favor dels blaus. I el que costa fer un 15, eh? Han fet tots una partida molt completa, eh? Espectacular, hem vist, hem disfrutat d'una... La primera part de la partida, Borja s'ha eixit. De les que fan afició, diuen. Sí, sí. Afició, mira com estan tots expectants. Sí. Ahí va Juan. Estem mal, eh? Val tenen per acabar i proclamar-se campions, però ahí està Víctor evitant-lo. Molt Víctor, molt. Mira com... Busca els huecos del trinquet. Sí, sí. Ah, veuràs. L'esquerra, Juan. Víctor buscant l'esquerra. Mira, Víctor, mira. Sí, però defensa molt bé per la, a l'aire, mira, Juan. Mira tu, Víctor, quina pilota ha jugat ara. Ai, qui mira està, home? Juga tot. Mira, Lluixet, Lluixet. L'acabarà o no l'acabarà? Hauria d'acabar-lo, Lluixet i salsa. 15, la dona 15. La dona sí, la dona 15. 15. La dona 15 és blau, es posarà 15 roig. Espectacular, Víctor, este 15, eh? Sí. Aguantar pilotes, increïble. Recordem que estàvem, val per 30 i el roig es defensa per aconseguir este 15 i posar el marcador a 2. Lo que costa guanyar una partida, Moro. Lo que costa, tancar una partida. La realitat, espectacular. La gent està... La gent aplaudint. Sí, sí. Ahí vem este últim 15. Lluixet l'ha donat perquè jo crec que no podia ni alçar-se ja. Bueno, hombre. Mira quina treta acaba de fer ara. Però el Víctor l'ha estat jugant molt bé. Molt bé, molt bé. Estan jugant tots, molt bé. Mare meva. Després de 2 hores jugant. Mira això. Ai! Una final per al record. Ei. Com no. 15 blau. Ara fallat. Altre val a favor de l'equip de Seraco. Bueno. Lluixet, diguem que ara sí. Ahí està Víctor mossegant-se la samarreta. Quina final estem vivint, Moro. Sí, sí, espectacular. La tindrà gravar i... Avui sí que dormiran els 4, eh? S'han cansat, s'han cansat. I han d'estar satisfets per la partida que han fet, els 4, eh? Estem així... cansats amb nosaltres. Han donat un grandíssim espectacle. Això és el que realment la gent vol. Bueno, amore. Ahí va Lluixet. Mira, mira. Recordem, val i 30 i l'altre a favor dels blaus. Mira, Borja, a l'aire, Lluixet. Partida perfecta per part dels 4. Fa unes coses. Ara Juan per acabar-la. Acabarà la partida així? No. No. Víctor, molt bé, Víctor, molt Víctor, bé. Fantàstic. Ara veu a Víctor com està jugant. Com està defendent-se. És increïble. Ahí va Borja per acabar el 15. No, se li ha complicat un poquet aquesta pilota. Ara Víctor anem a veure què busca. Se l'encararà a dalt. No el troba. Que les forces a aquestes altures ja pesen molt. Ahí va Borja, mira Borja s'ha enganyat i ara serà l'últim 15 de la partida, anem a veure quant és l'oportunitat d'acabar el 15, rematar el 15, Víctor espectacular, ara sí, campions, Lluixet i Juan, campions del campionat autonòmic de Raspall per parelles, trofeu Diputació de València, com han patit, quina manera de patir, la veritat, a hombros així Lluixet. Fantàstica la final, fantàstica la partida. Enhorabuena als 4, però sobretot a estos dos de blau, a l'equip de la parella de Seraco, Lluixet i Juan. La veritat és que Borja i Víctor també s'ho mereixien, eh? S'ho mereixien, han fet els 4, una partida molt bona, de les que fan afició. La tindré gravada i tindré amagada i posar-la en totes les escoles de pilota. Per saber com s'ha de guanyar una final patint, així ningú regala res, ningú regala res. I avui hem tingut la demostració així, Moro. Sí, sí, espectacular, espectacular. Mira aquella imatge abraçat. Sí, sí. Plorant d'emoció i d'alegria. Quina manera de patir, Lluixet. Recordem que ha tingut un paio de trompades contra les escales i també un tiro de l'aductor. El pobre home, 46 anys, no podia amb la seva ànima, però ahí està guanyant el títol. Però també n'hi ha que donar la bona a Víctor i a Borja. A este Víctor, ahí el vem en imatges. Perquè ha estat impressionant, impressionant. Ahí está Lluixet. I Juan, que un dels 4 primers protagonistes. Sí, sí. La partida sí, sobretot, si fem balanç de com anava la final, la final ha canviat per complet. Juan s'ha tirat avant i ha dit, així estic jo també, vaig a jugar les meues. Claro. I ahí ha canviat per complet la partida, Moro. Claro, claro. Ja ho havia dit jo, que Juan havia agarrat més protagonisme perquè ell és el que té que acabar els 15 i té que ser protagonista de la partida. Ahí está Lluixet. Un dels 4 protagonistes ell ha sigut i ha tingut un gran protagonisme, però no n'hi ha que desmereixer la llavor que han fet els roixos, l'equip de Bicorp. Bueno, fantàstica pues, la final, una final per a recordar. Sí, la graparem i me la guardarem, Carlos. I la posaràs en l'escola, Moro. Sí, sí, sí. Sí. Clar que sí, una partida per a tindre-la ahí en el record. Ahí estan, felicitant als guanyadors, a Juan, Ahí també Víctor, per l'equip de Víctor. Una final molt bona, ahí abraçant a Víctor, que també s'ho mereix. Donant-li l'enhorabona al resto de Víctor. Ahí Juan, també abraçant-se amb els amics, amb la gent del poble. Ahí está Josep. Qué tío. La dona, alegría. La dona. Amb la dona. Sí. 46 años, tenía que recordarlo, ¿eh? Y ahí está Juan como si tinguera 20. Una demostración de fuerza, de voluntad, de todo. Hoy ha sido todo un modelo. Una figura. Una figura, exacto. Así en el mundo de la pelota resumen todo en la palabra figura. Eso resumís todo. Moro, dime, compañero. Enhorabona, las cuatro, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, porque se me merecían todos, se me merecían todos. Ya te digo que si hubieran hecho este joc los rojos, se pasen al traure y también sería complicado. Pero... Bueno, ¿qué vas a decirle al teu chiquet, a Borja, cuando el veches en el escriba en la próxima clase? Bueno, que lo primero que tiene que hacer es felicitarlo. Felicitarlo porque ha hecho una labor, una partida espectacular. A Borja. I que tranquil, que tranquil, que guanyarà moltes coses. Guanyarà moltes coses perquè... Ai, Moro, estem veient les millors repeticions, les millors imatges d'esta final fabulosa que hem viscut avui des de Genovés. Ahí vem a Josep com defenia ahir la punta palco. Mira com cau. Ei, Borja, el teu xiquet. Una meravella com se nota que és la teua escola. Que tio. Sí, sí. ¿Qué intentes enseñarle tú a chiques, tú que eres un chuar súper completo, que voy a salir de tú ahora? Pero bueno, tú que eres un chuar muy completo, que igual guanya todo. ¿Qué intentes inculcarle a chavales en la escuela? Sobre todo el saber estar, ¿eh? El saber estar. Los títulos y jugar más o menos, según cómo entrenes y según cómo vayas a traer las cosas. Es el saber estar y saber aportar las cosas. El llavor que té la pilota, els valors que té, que en té moltes, és el que intenta... Sí, mira. Perdona, Moro, sí que t'interromp. Estem veient la celebració de l'últim 15. Lluixet intentava córrer, però no podia, anava a coixo. Les imatges que ho resumís tota la final, no? Manera de patir, manera de lluitar. Sí, sap millor la Xina, eh? Sap millor. Ara jo supon que Borja i Víctor estaran un poc malhumorats, però es donaran compte, una vegada passi un poquet d'estat tristesa, es donaran compte que han fet una gran partida i han ensenyat moltes coses, així que... Això és la conclusió, és una partida per a recordar, una partida per a mostrar, sobretot als xavals que comencen a jugar a pilota valenciana, que per a guanyar, que per a aconseguir coses en esta vida i sobretot a pilota valenciana, n'hi ha que lluitar, n'hi ha que... N'hi ha que pelear molt. N'hi ha que treballar molt per a aconseguir els objectius i... I avui això ha sigut una prova d'això. Sí. I ha sigut un magnífic exemple de lo que n'hi ha que ser. No tan sols en la pilota valenciana, sinó en la vida, no? N'hi ha que pelear. Mira, Juan, supercontent. També m'alegre molt per Juan. És molt xiquet. Una gran persona. Bé, comença el lliurament de trofeus. Comença l'equip de Víctor. Ahí està Borja i ahí està Víctor. Felicitats per l'altre xaval del poble, l'altra figura de Víctor, com és Armando. Ahí li posa les medalles. Sí, el nou vicepresident de la federació, encarregat de l'àrea de Raspall. Sí. Grandíssima figura, Armando, eh? Quantes vegades l'has tingut de company i de rival, eh? Sí, de rival, sí. Un crac. Més de rival que de company, eh? Sí, sí. Dos figures juntes, poquetes vegades se veu. Poquetes. No, però ha passat uns anys molt bons. Molt bons. També un jugador de caràcter, Armando. També té que ensenyar moltes coses als joves. Així és. Ahí estem. Arrepleant la Copa de Subcampions. Han d'estar molt contents i orgullosos d'aquesta Copa. Sí, senyor, sí, senyor. Ahí està Borja amb la Copa. L'últim tram de la partida també, Víctor, ha aguantat. Sí. Barbaritat. Han jugat els quatre molt bé. Barbaritat. El mereixien també guanyar, però només així només guanya un. Només guanya un, sí. I en aquesta ocasió, l'any passat guanyar el Víctor. Ah, Així ja no que dir que eren els actuals campions. Així en aquesta no ocasió la pilota ha volgut que els campions siguin estos dos figures, estos dos fenómenos. Sí, sí, sí. Representants de l'equip de Seraco. Que bon són. Lluïset i Juan. La veritat és que som una família i ens la bevem tots. Ahí están penchando las medallas de campeón. Sí, señor. Y otro título también para Seraco, ¿eh? Un mes. Sí, sí, tendrá un cabaz. Tiene un cabaz. Tenía que decir que este es el cuarto. El cuarto que tienen de primera masculina. Un cabaz. Mira cómo usa Luis. A muscles, Lancel. A muscles, como un torero. Sí, señor. La alegría del equipo de Seraco, com no. Bueno, pero yo creo que de Bicorn no deben de estar. Ah, es normal que estén un poco despagados. Sí, pero es lo que tú ven, dius, ¿no? Que cuando arriben a casa se tranquilicen, sabrán donar-li la importància que han tingut en esta final. Bé, en esta imatge s'acomiadem per avui. Moro, moltes gràcies per tus comentaris, figura. Gràcies a vosaltres, quan cuidau, això sí. En estas imágenes para el récord de una grandísima final del campeonato de Autonomía per Parelles, trofeo de Diputación, se acomiada en Perguí. Muchas gracias y fin la otra. Adiós.